سب مل کر جو شکر و شکر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. پہلی مرتبہ کہنے سے ہی آپ کا جوش پوری طرح بحال ہو جانا چاہیے, بار بار کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے, یا پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ جو سنی ہے وہ پورا زور لگا دیں, دوسرے بے شک کریں گے ان کو حکم دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکم السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب. بڑا اور تھوڑا سا بڑا دے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ. تمام محمد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہے, جو آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمینوں کا بھی نور ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نور السماوات والارض, ہم سنی خدا کو نور مانتے ہیں, خدا کو نور مانتے ہیں. اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے, زور سے کہیں آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی نور ہے. خدا کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کا نور ایسا نور ہے جس سے کائنات کا کوئی کونا, کوئی حصہ, کوئی ذرہ خالی نہیں ہے. نور خداوندی پوری کائنات میں چمک رہا ہے. اور وہ نور ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ کا نور ازلی ہے, ابدی ہے. شاید اب کافی سارے لوگ نہ سمجھ سکے ہوں کہ ازلی کیا ہوتا ہے اور ابدی کیا ہوتا ہے, تو میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں. اللہ کا نور ازلی ہے, کیا مطلب؟ شروع سے ہے, اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے, اس کی کوئی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1900 سے شروع ہوا یا 1 سے شروع ہوا, 2 سے شروع ہوا, نہ. جب سن نہیں تھا اللہ کا نور پھر بھی تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جب سن میری بات آپ کو سمجھ نہیں آتی, اگر آتی ہے تو پھر جواب دو نا, مجھے پتا چلے کہ میں بانسری نہیں بجا رہا. اپنے سنیوں کو نبی کا ذکر, اللہ کا ذکر سنا رہا تھا. جب سن نہیں تھا اللہ کا نور, اور سب اللہ کا نور سن, تو پھر سن عیسوی شروع ہوا. اس سے پہلے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے مخلوق کی. تو آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں دنیا میں آنے والے. تو جب آدم نہ تھے اللہ کا نور پھر بھی تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے بہت سی مخلوق تھی, عرش تھا, کرسی تھی, لوح تھی, قلم تھا, لیکن اللہ کا نور اس سے بھی پہلے موجود تھا. اللہ کا نور اس سے پہلے بھی. تو یوں کہنا, جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اللہ کا یہ معنی ہے کہ ازلی سے, ازلی سے کہ اللہ کا نور ازلی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر معنی ہے ابدی کے, اللہ کا نور ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. تو ازلی کے معنی تو یہ ہوئے کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اللہ کا نور اس وقت بھی, اور پھر ابدی کے معنی کیا ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا اللہ کا نور پھر بھی ہوگا. میرے خیال میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا چاہیے. قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے, جس محفل میں قرآن پڑھا جائے اس محفل کے لیے اللہ کا نور چھا جاتا ہے. ابھی میں بات اللہ کے نور کی کر رہا ہوں, یہ تنہید باندھ رہا ہوں, تو یہ نہ کہہ رہی اللہ کی بات کرتے ہی نہیں ہے, یہ اللہ سے مانتے ہی نہیں ہے. ارے اللہ کو تو ماننے والے ہیں ہی, سنی تمہارا تو اللہ نگتا ہی کچھ نہیں ہے. اگر تمہارا کچھ لگتا ہو تو تم بھی کبھی اللہ کا ذکر کرو. سنیوں کے پیروں کے آستانوں میں جاؤ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, مسجدوں میں جاؤ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تم تو خدا کا نام لینے ہی تمہارا نہیں کرتے, کبھی ان کی مسجد میں ذکر سنو اللہ کچھ لگتا ہو تو پھر ایسا. میں نے تو ان سے کہا خان صاحب تکلف کرتے ہو, اللہ کی مساجد کا نام دے کر بنا لیتے ہو اور پھر اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو. بہتر ہے تم مندروں میں جا کر رام رام علاپا کرو, جو تمہارا کام ہے رام رام جپنا پر آیا مال اپنا. سنی اللہ کو مانتا ہے, قرآن سنو بہت ہے نا, قرآن کا شوق ہے نا. كل من عليها فان ويبقى بدل ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى بدل ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان. اللہ فرماتا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی اگر باقی رہے گا تو اللہ, باقی رہے گا تو اونچی بولے باقی رہے گا تو. تو معلوم ہوا نور خدا ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. جب کچھ نہ تھا وہ پھر بھی تھا, جب کچھ نہ ہوگا وہ پھر بھی ہوگا. خدا عزوجل جلال کی شان برتر و بالا ہے, عرفا والا ہے, وہ اکبر ہے, بے مثل و بے مثال ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. رب ذل جلال تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ تو تو مانا کہ ساری کائنات سے پہلے تھا رہے گا, تیرا نور آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے. لیکن یہ بتا جب کائنات میں تیرا نور ہی تھا اور کچھ, دیکھو نا کتنی مخلوق ہے, کتنی مخلوق ہے جہان میں, زمین بھی ہے آسمان بھی ہے ستارے بھی ہیں عرش بھی ہے لوح بھی ہے قلم بھی ہے انسان بھی ہے فرشتے بھی ہیں جن بھی ہیں حیوان بھی ہیں درخت بھی ہیں پتھر بھی ہیں نباتات ہیں جمادات ہیں, بہت سی مخلوق ہے. اب تو دیکھ رہے ہیں نا بہت سی مخلوق ہے. لیکن مولا ہم مانتے ہیں سب سے پہلے تیرا نور تھا, جب تو نے مخلوق کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا, کس سے کیا, کس سے کیا, کہاں سے کیا. تیرے نور سے آگے پھر جب دنیا چلی تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا اور محبوب قدریہ نے اپنی امت کو بتایا. اللہ اللہ. حدیث قدسی ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں نا, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ جیسے باقی احادیث میں راوی صحابی ہوتا ہے, فرمان نبی پاک کا ہوتا ہے باقی احادیث میں. اور دوسری احادیث اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں جہاں راوی صحابی ہوتے ہیں وہاں حدیث قدسی میں راوی خود رسول اللہ ہوتے ہیں, اور دوسری احادیث میں فرمان نبی پاک کا ہوتا ہے, حدیث قدسی میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے. تو میں حدیث قدسی آپ کو سنا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے سنیو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے یہ موتی سچے موتیوں سے بہت زیادہ عرصہ والا ہے. سچے موتیوں کو بہت لوگ قیمتی تصور کرتے ہیں, مگر پھر وہ پیسوں سے مل جاتے ہیں. پیسوں لانا تھا کیا مطلب؟ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, کسی کو میری خبر, زور سے بولو نا, کسی کو میرا علم نہیں تھا, کسی کو میری معرفت نہیں تھی, کوئی مجھے سجدہ نہیں کرتا تھا, میری کوئی عبادت نہیں کرتا تھا, مجھ سے کوئی مانگتا نہیں تھا. کیوں؟ کوئی تھا ہی نہیں. میں تو تھا, کوئی تھا ہی نہیں. جب کوئی ہوتا تو کوئی مانگتا, کوئی ہوتا تو مانگتا, کوئی ہوتا تو مجھ سے طلب کرتا, کوئی ہوتا تو میری عبادت کرتا. جب کوئی تھا ہی نہیں تو عبادت کون کرتا؟ مجھ سے مانگتا کر, بس میں ہی تھا اور کچھ نہیں تھا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ کا خزانہ. کیا تھا؟ نہیں بات سمجھا رہی ہے نا, کون کہہ رہا ہے؟ ماشاء اللہ سمجھ رہے ہو بات کو, کون فرما رہا ہے؟ شان اللہ کی ہے, زبان رسول اللہ کی ہے, عقیدہ صدیوں کا ہے, کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. كنزاً مخفياً, فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فأحببت أن أعرف, میں نے خود ہی پسند کیا, کسی اور کی پسند پر نہیں کچھ کیا میں نے. اور کی پسند تو تب ہوتی ہے جب کوئی اور ہوتا, اور تو تھا ہی نہیں, تو میری اپنی ہی پسند تھی. میں نے ہی پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں, کسی کو میری معرفت ہو, کسی کو میرا علم ہو, کسی کوئی مجھے جاننے والا ہو, میں معبود بنوں, کوئی عابد ہو, میں مسجود بنوں, کوئی ساجد ہو, میں مزدور بنوں, کوئی باقی ہو, میں دینے والا بنوں, کوئی لینے والا ہو, ارے میں داتا بنوں, کوئی مانگنے والا ہو. میں نے خود ہی پسند کیا. احباب تو انگور, میں نے خود ہی اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں, کسی کو میری معرفت ہو, کوئی ایسی ہستی ہو جو مجھے پہچانے, پھر مجھے مانے, پھر مجھے میرے سامنے جھکے, مجھے سجدہ کرے, میری عبادت کرے, مجھ سے سوال کرے, وہ مرنے والا ہو میں جوڑیاں مرنے والا بن جاؤں. یا اللہ پھر تو نے کیا کیا جب تو نے خود ہی پسند کیا اس بات کو کہ تجھے کوئی پہچاننے والا ہو تو پھر کیا کیا؟ فرمایا تخلقت محمدا میں نے اپنی ماں اللہ سبحان اللہ فرمایا میں نے اپنی معرفت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اپنی ریاضت کے لیے, اپنے ذکر کے لیے, اپنی معرفت دینے کے لیے, اپنی دل سے مانگنے کے لیے, اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا. میں نے اپنی معرفت کے لیے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا تھا. میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا تھا, زمین پیدا نہیں ہوئی تھی, یہ چاند سورج ستارے پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ نبی کو محض بشر کہنے والے بچارے پیدا نہیں ہوئے تھے. ارے ہاں ہاں مجھے کہنے دو, ابھی پانی نہیں تھا, ابھی مٹی نہیں تھی, ابھی آگ نہیں تھی, ابھی ہوا نہیں تھی. انسان بشر بشر جس کو بشر کہتے ہو کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ چار چیزوں سے. کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ پانی مٹی آگ ہوا, ٹھیک ہے نا؟ پانی مٹی آگ ہوا چار چیزیں ہیں نا. ان چاروں میں سے اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو بشر نہیں ہوتا. یہ بات تو ماننے والی ہے, ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو. اگر تم ملا نہ مانے تو اس کی ہوا نکال دو, ٹھیک ہے نا؟ چوتھی چیز ہوا ہے نا, کوئی نہ مانے تو اس کی ہوا. بس جب ہوا نکلے گی تو پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ چاروں میں سے ایک بھی نہ ہو تو بشر ہے. پانی انسان میں ختم ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوکھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سوکھنے کی مرض ہو گئی ہے انہیں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ان کو اس میں سے پانی کم ہو گیا. کم ہو جائے تو سوکھ جاتا ہے, اگر پانی ختم ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. انسان میں ہوا نہ رہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے, بشر میں پانی نہ رہے تو بشر ختم ہو جاتا ہے, بشر میں آگ نہ رہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے, بشر میں پانی نہ رہے تو بشر ختم ہو جاتا ہے, بشر میں آگ نہ رہے تو بشر ختم ہو جاتا ہے, اور اگر بشر میں مٹی نہ ہو تو بشر. باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہو نا کہ بچر چار چیزوں سے بنا ہے, پانی مٹی آگ ہوا, چاروں میں سے اگر ایک نہ ہو تو بچر. ارے ظالم نبی درد کے تنہائی میں سوچا کر, نبی کا دل بلند, نبی کا بلند, نبی کا بلند دل سے نکال کر محبت دل میں ڈال کر سوچا کر, بچر چار چیزوں سے بنا ہے, چاروں میں سے ایک نہ ہو تو بچر نہیں ہوتا, تو نبی کا نور بہت وقت کا بات کیا گیا جب یہ چاروں ہی نہیں تھی. نبی پاک سب کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک اس وقت پیدا کیا گیا جب یہ چاروں چیزیں بولو حضور کا نور اس وقت پیدا ہوا جب مکی نہیں تھی میرے آقا کا نور اس وقت پیدا ہوا جب پانی نہیں تھا میرے آقا کا نور اس وقت پیدا ہوا جب آگ نہیں تھی میرے آقا کا نور اس وقت پیدا ہوا جب ہوا مٹی نہیں تھی پانی نہیں تھا ہوا نہیں تھی آگ نہیں تھی پھر بچت کہاں سے آ گیا ارے یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ یا خدا کا نور تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا تو یا اللہ پھر تو نے مصطفیٰ کریم کا نور پیدا کب کروایا کیسے پیدا کیا کہاں سے پیدا کیا ہر چیز کسی نے کسی سے پیدا ہوتی ہے نا کہاں سے پیدا کیا تو حضرت جابر کی روایت نے یہ مسئلہ حل کر دیا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوره یہ روایت مصنف عبدالرزاق نے نقل کی ہے اور اس کے بعد کئی محدثین نے عبد الرزاق سے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی تمام سند جو ہے وہ درست ہے صحیح ہے اور پھر دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں اس کو مانا ہے نشر الطیب میں اس کو مانا ہے اہل حدیث حضرات کے مولوی نواب صدیق حسن خان اور شمامت الحمبریہ میں اس کو مانا ہے بہت سے محدثین نے اس روایت کو مان کر ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری کائنات سے پہلے سے پیدا کیا گیا خالقہ رب الاشیاء نور نبی جی کا ہر شہر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نور کہاں سے پیدا ہوا فرمایا نور ہی اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرمایا ظالم لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ان کو نوچ کیا کروں کہتے ہیں جی دیکھو کتنے یہ بریلی مشرک ہیں کہتے ہیں کہ نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا پھر تو شریک ہو گیا اللہ کے نور سے پیدا ہوا تو پھر اللہ کا شریک ہو گیا میں نے کہا ارے ملنا تمہیں آج تک اتنے سو سال ہو گئے ہیں قرآن کو آئے ہوئے دین کو آئے ہوئے تمہیں مسئلہ سمجھ پنجاب میں میں ایک جگہ یہیں اسی طرح حضور کا نور بیان کر رہا تھا تو سردیوں کا موسم تھا مسجد کا حال تھا تو دروازے بند کر کے ہم جلسہ کر رہے تھے سردی بہت سخت تھی قریباً دو یا تین درجہ سینٹی گریڈ اس وقت درجہ حرارت تھا تو بڑی سخت سردی تھی ہم نے دروازے بند کر رکھے تھے جب تک دروازہ کھلا کیوں میں نے کہا شاید آندھی آ گئی بند دروازہ ہو جب تک کھلے تو یہی انسان سوچتا ہے نا کہ تیز رفتار آندھی آئی ہے ہوا آئی ہے اس نے دروازہ کھول دیا میں نے سوچا آندھی آئی ہے جب وہ دروازہ کھلا تو آندھی نہیں تھی آندھا تھا میری بات نہیں سمجھے ہو آپ نے اس نے جناب دہلیز کو پکڑ لیا جو میں نے کہا بابا تمہیں کیا ہوا یہاں لٹک گئے وہ آ کر پھانسی لگنا ہے کیا کہتا نہیں تو نے شرک کر دیا میں نے کہا کہ میں نے شرک نہیں کیا کہتا ہے تو نے کہا ہے نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا میں نے کہا بابا تیری غلط فہمی ہے میں نے نہیں کہا میں نے کہا چلو اتنا تو پتا چلا کہ محفل میں نہیں آتے ہو, گھر میں بیٹھ کر تم بھی سنتے ہو. کہنے لگا میں سن کے آ رہا ہوں, تو نے کہا ہے کہ نبی کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا. میں نے کہا بابا مجھ سے الگ اٹھوا لو, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے نہیں کہا. کہنے لگا دیکھو یہ مسجد میں بیٹھ کے انکار کر رہا ہے, تم بتاؤ سب لوگوں اس نے کہا ہے یا نہیں کہا. میں نے کہا ان سے نہ پوچھ, مجھ سے پوچھ. ارے بابا یہی تو تم لوگوں میں خرابی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا جواب نے کہا. ارے یہ میں نے نہیں کہا, ربی نے خود فرمایا ہے. میں کہوں نہ مانو, میرے بھارت گرامی مناظر عالم مولانا محمد عمر فرمائے نہ مانو, میرے امام والا حضرت فرمائے نہ مانو, امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے بے شک نہ مانو. ارے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو, کم از کم رسول اللہ کا فرمان تو مان لو. یہ میں نے نہیں کہا, میں گرامی ہوئی, میں نے نہیں کہا, رسول اللہ نے فرمایا ہے. نور نبی کا نور ہی عقل مند ہوتا تو یہی خاموش ہو جاتا کہ جب نبی نے فرما دیا تو میرا بولنے کا یہاں کیا مقام ہے. مجھے تو نبی کا اشارہ سن کر امتی ہونے کے ناطے حق بنتا ہے, جو امتی ہے اس کا حق بنتا ہے حضور کا فرمان سنے اسی وقت کہے آمنا و صدقنا. لیکن جو امتی ہوئی نہ, میں نے کہا حضور نے فرمایا لیکن اس کو پھر بھی عقل, یہ قوم ہی ایسی ہے کہ جن کو عقل نہیں ہے. ہمارے مولانا عبد الغفور حلالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہاں جی میں نام نہیں لیتا, وہ نام لے کے کہا کرتے تھے, حاضر قوم لا یعقلون, ان قوم میں اس قوم میں عقل, عقل ہوتی تو کم از کم اپنے نبی سے لڑائی تو نہ لیتے. میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا, پھر شرک تو ہو گیا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کیٹاگری کا آدمی ہے. میں بابا تمہیں وہاں سے سمجھاتا ہوں جہاں تم ہو, جس مقام پر تم ہو میں وہاں سے سمجھاتا ہوں. میں نے کہا بابا مجھے ایک بات بتا, تو شادی شدہ ہے؟ کہتا تو میں بوڑھا ایسے ہی ہو گیا. میں نے کہا کئی لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, شادیاں نہیں کرتے, پوچھنے لینے تو ہے تو نہیں ہے نا. اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو اس کو پوچھا جائے تیرے بچے ہیں, تو یہ تو بڑی بہرت شرابت بات ہوگی نا. اس لیے پہلے پوچھنا چاہیے, بچے پوچھ رہے پہلے پوچھنا چاہیے شادی شدہ بھی آئی ہے نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو ہمارے مولانا پشکار خان صاحب نیازی ہیں, وہ بوڑھے بوڑھے ترین ہو گئے, ابھی تک شادی انہوں نے نہیں کی. آپ کی کراچی میں ہمارے بہت معروف مولانا گوتم نورانی صاحب ہیں, ابھی تو وہ جوان ہو رہے تھے لیکن ابھی تک شادی. تو یہ اپنی اپنی دل کی بات ہوتی ہے, مرضی کی بات ہوتی ہے. جس عمر میں جب کوئی چاہے شادی کرے, ہو سکتا ہے میں نے کہا تم بھی بیچارہ ایسا ہی ہو جو ابھی تک تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا چار ہیں. میں نے کہا تجھی سے ہیں؟ میں نے کہا بابا تیرا میرا کوئی مذاق نہیں ہے, میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں, بچے بتا کس سے ہیں؟ کہنے لگا ہاں مجھ سے ہی ہیں, اور کس سے ہوں گے؟ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا, تیرے چار بچے ہیں تجھ سے ہی ہیں نا؟ کہتا ہاں مجھ سے ہیں. میں نے کہا بتا وہ بچے تیرے شریک ہیں؟ تجھ سے ہیں تیرے شریک؟ کوئی بات کہتا میرا بیٹا میرا شریک بن گیا. تھوڑے بولتے ہو باتوں کا کیا خیال ہے؟ کوئی بات نہیں کرتا, میرا بیٹا میرا شریک بن گیا. بھائی بھائی کا شریک تو ہو سکتا ہے لیکن ماں بیٹے کا شریک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ماما میں نکلوں گا, تیرے بچے تیرے شریک ہیں, تجھ سے میرے شریک تھی میرے, میں نے کہا بابا اب تو خود بخود سیدھی جگہ پہ آ رہا ہے. خلق قبل الاشیاء نور نبی کمی نوری نبی اللہ کا, بولو بولو نبی اللہ کے. کہتا ہے یہ تو اپنی طرف سے بنا دیا, باپ بیٹے کا نسخہ پیش کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ ملا دیا. دیکھو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی اللہ کا وارث ہے. میں نے کہا بابا گھبرا نہیں, جوش میں نہ آ, میں تیرے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں, تو بھی میرے ساتھ محبت سے پیش آ, پیار کی باتیں ہو تو رشتہ پکا ہو جاتا ہے. میں نے کہا محبت سے باتیں کر میرے ساتھ, حرام سے پوچھ کے کہاں لکھا ہے. میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا حدیث میں ہوں, تمہیں موقع مل جائے گا تو کیا دے گا, حدیث ضعیف ہے. مطلب کی ہو تو کہتے ہو ری آل نبی کی حدیث ہے, ہم تو حدیث تو مانتے ہیں, اور اگر مطلب کی نہ ہو تو کیا کہتے ہیں حدیث. میں نے کہا ماما میں حدیث میں نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں یہ بھی قرآن ہی میں لکھا ہے. یہ بھی کس میں لکھا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ولی اللہ کے وارث ہیں, اللہ کے نبی ولی اللہ کے. جب میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے تو بابا آدھا ٹھنڈا ہو گیا. کہتا اچھا کہاں لکھا ہے ذرا آئے تو پڑھ کے سنا دو. میں نے کہا بھائی نا لائن میں, میں نے کہا بابا سینے پہ ہاتھ رکھ کر آ گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا بالا کر اپنا ضروری بات ذکر سوہا کل میں نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہوئے پرسوں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ کائنات کا مالک ہے, مالک لیکن اس کی شان ہے تُعطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. تو وہ خدا جس کی شان ہے وہ جس کو چاہتا ہے مملکت عطا کر دیتا ہے. اس خدا نے قرآن میں لکھ دیا امین رم نواز سے کہو ایک علاقے کی بات نہیں, ایک ٹکڑے کی بات نہیں, افریقہ کی بات نہیں, امریکہ کی بات نہیں, پاکستان بھارت چین روس کی بات نہیں, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, پوری روم زمین اللہ سمجھتا ہے. پوری روم زمین کا میں نے اپنے ایک گملا کو بارش بنا دیا. پوری روم زمین کا میں نے اپنے نیک بندوں کو, تو میں نے کہا اللہ نے بتا دیا کہ نبی کا نور میرے نور سے پیدا ہوا لیکن وہ شریک نہیں وارث ہے. شریک نہیں, شریک نہیں, بولو سارے شریک, شریک نہیں بلکہ وارث ہے. ارے شریک اور ہوتا ہے, وارث اور ہوتا ہے, شریک وہ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے نبی نے رسول اللہ خدا سے چھین لیا, ہم کہتے ہیں رب الجلال نے اپنے معبود سے اتنی محبت کی کہ سب کچھ خود ہی عطا کر دیا. عطا دیا کوئی انکار نہ کر سکے. فرمایا معمول کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی ایک چیز گفٹ پیش کرتا ہے, کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے بہترین کوٹھی اس کے نام لگوا دیتا ہے, کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے مرب زمین سے اس کے نام لگوا دیتا ہے, کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے بہت سی مارکیٹیں اس کے نام لگوا دیتا ہے. اے محبوب میں نے تم سے محبت کی, 30 گفٹ پیش نہیں کیا, ایک کوٹھی پیش نہیں کی, ایک علاقہ پیش نہیں کیا, ایک ملک پیش نہیں کیا, بلکہ میں نے اعلان کر دیا اللہ اکبر. محبوب میں نے ایک فیس نہیں, ایک کوٹھی نہیں, ایک مکان نہیں, ایک شہر نہیں, ایک ملک نہیں, ایک علاقہ نہیں, بر اعظم نہیں, ایک زمین نہیں, ایک آسمان نہیں, میں نے زمین بھی آپ کو دے دی, ساتوں آسمان آپ کو عطا کر دیے, میں نے سترہ قدم منتہا آپ کو عطا کر دیا, میں نے عالم ملکوت آپ کو عطا کر دیا, ستارے آپ کو عطا کر دیے, یہ سارے آپ کے غلام بنا دیے. اگر اگر سرائی کرنی ہے تو دیکھ لو, آپ اشارہ کرو, آپ کے ٹکڑے ہو کے چار قدموں میں آ جائے گا. یہ غلامی کے ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے, اس لیے آپ کا حکم مانتا ہے. دوسرے ہوئے سورج کو اشارہ کرا تو وہ گزارا واپس آ جائے گا. چاند آپ کو دے دیا, سورج آپ کو دے دیا, ستارے آپ کو دے دیے, زمین آپ کو دے دی, آسمان آپ کو دے دیا, شہادہ آپ کو دے دیا, کرسی آپ کو دے دی, ارے ہاں ہاں لو آپ کو دے دیا, قلم آپ کو دے دیا, حتیٰ کہ محبوب محبت میری ہے کثرت ساری میں نے آپ کو عطا کر دی. اور حوض کوثر وہ حوض ہے جس کا پانی جو پی لے گا اس میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں گی, ایک تو وہ اس کو حیات ابدی مل جائے گی, ایسی حیات جس کے پاس موت نہیں ہے. آب کوثر پینے سے, حوض کوثر کا پانی پینے سے. اور دوسرا وہ شخص جو آب کوثر پیے گا وہ پھر خاکی نہیں رہے گا, نوری بن جائے گا اور جنتی بن جائے گا. اللہ نے فرمایا کثرت بھی آپ کو دے دی, کوثر بھی آپ کو دے دیا, دنیا کی کثرت بھی آپ کو دے دی, کوثر بھی آپ کو دے دیا, جسے چاہو دنیا میں مالک بنا دو اور جسے چاہو کوثر کا جام پلا کے جنت عطا فرما دو. شان ہے میرے محبوب کریم کا, سب کو سن بندھا ہو ہمیں.